Hallo, jullie weten het allemaal, degenen die hier staan, maar de voorbijgangers weten waarschijnlijk niet meer goed wat we bedoelen als we het hebben over nazi's, over fascisten. En om daar gewoon expliciet in te zijn, dan hebben we het over Forum voor Demagogie. We hebben het over Nee 21, want ja, 21 vindt zichzelf, maar het is natuurlijk nee. En we hebben het steeds meer over de VVD, met hun anti-alles, anti-menselijke praktijken. Maar dat moet even expliciet gezegd worden, denk ik. Dan verder. Beste kameraden. Vandaag is het 85 jaar geleden dat de februari-staking plaatsvond. En omdat de officiële herdenking bij de dokwerker, opgericht ter ere van de staking, een zouteloze, liberale boel is geworden in de loop der jaren, organiseren wij dus een eigen demonstratie. De organiserende communisten van vroeger zouden zich in een graf omdraaien van de principeloze ellende die over de aanwezigen wordt uitgestort. Ik sta hier vanavond als een transactivist om een link te leggen tussen het fascisme van toen, waar de communisten destijds de februaristaking tegen uitroepen, en wat er nu aan de hand is. Met de rabiate fascisten en andere autocraten aan de macht in diverse landen om ons heen en in de VS, zodat jullie niet ontgaan zijn dat er weer groepen tot zondebok worden verklaard. Het is echt erg eng wat er tegen ons wordt bekokstoofd. In no time koopt het corporate fascisme zich in. En als je niet meedoet als leider, kan zomaar je kaart worden gelicht uit de Epstein-files. En het is dezelfde heersende klasse, dezelfde heersende groep van industriëlen, politici en royalty, die nu in die Epstein-files zitten, die destijds leidde tot de beroemde poster van John Hartfield uit 1932, waarop je een dikke industrieel ziet en Hitler daarvoor in het klein met een hand omhoog en dollars die in die hand landen. De tekst erbij, miljoenen stehen hinter mir, miljoenen staan achter mij, miljoenen dollars dus. Rijkdom kent geen moraal. Fascisme speelt op puurheid, speelt met ingebeelde puurheid. Van een Arisch ras, van onbevlekte vrouwen die voor witte kinderen moeten zorgen. En trans mensen zijn gek. Helemaal trans vrouwen natuurlijk, want wie wil er nou geen man zijn? Nou, ik hè? Toen waren er de Joden die niet zuiver waren, die Christus verwierpen en de bron van alle kwaad waren. Nu ben je geen Jood als je niet voor Israël bent. In Modi's India, dus in het India van nu, van premier Modi, speelt puurheid ook een heel belangrijke rol in het hindoe-fascisme daar. Wie geen hindoe is, is geen echte Indiër. En daarom worden moslims daar vervolgd en het leven onmogelijk gemaakt. Ook letterlijk. Zij zijn de huidige zondebok, daar en hier. Wederom met reinheid, puurheid, zuiverheid enzovoort als argument. Moslims worden weggezet als viezerikken die schapen slachten op het balkon. Ze zijn hardcore antisemitisch, want pro-Palestina en dus anti-Joods. Want rechts en de staat zijn zionisten knuffelaars. Ik word het niet moe om te roepen, maar fascisme bloeit dankzij die puurheidsmythes. Dankzij de verdeling in alleen maar mannen en vrouwen en niks anders. Anders bestaat niet. Ter verbloeming, puurheidsmythes ter verbloeming van alle goorheid die ze de wereld inslingeren. Fascisme is de koraal, de kraal, de omheining. Waarin we als de temme paarden mogen rondrennen terwijl het touw steeds verder wordt ingekort. Waarin je oneindig veel mag discussiëren over steeds minder en steeds smallere zaken, steeds gepolariseerder en het doet er steeds minder toe. Steeds meer groepen worden tot niet-wij bestempeld, uitgesloten. De oude groepen, niet-witte mensen, met in de VS weer het optreden van lynchings naast alle ICE-razzia's en nieuwe groepen, hoewel ook weer niet zo nieuw. Volgens de Verenigde Staten, in de Verenigde Staten heerst een heuse bestaansstrijd tegen transjeugd. Transjeugd wordt het leven letterlijk onmogelijk gemaakt. Veel transmensen die kunnen vluchten de VS uit. Genocidepreventieorganisatie, het Lemkin Instituut, heeft 3 jaar geleden al de eerste waarschuwing doen uitgaan dat er een genocide gepland wordt tegen de transjeugd in Noord-Amerika. Ik zeg Noord-Amerika, want het geldt ook voor Canada. Voor rechts, en ik scheer hier heel rechts bewust over één kam, want gematigd recht bestaat eigenlijk niet meer. Dat is het PvdA en Volt ofzo. En ook in de rest van de wereld zorgen Vaticaan miljoenen en corporate miljarden voor een rollback van seksuele en reproductieve rechten. Niet overal en de strijd is fel. En mochten we in dit kikkerland de komende slag winnen, dan verplicht dat ons, en met name de Staten overigens, tot inzet voor behoud en vooral voor vooruitgang elders. Stasis, stilstand is geen winst. Het niet terugdraaien van slechte maatregelen is geen winst. Vooruitgang is meer en betere rechten. En daar moeten we heen. Als het goed gaat, krijgen na morgen alle vrouwen in de EU het principiële recht op abortus. Ook in Slowakije, Italië, Malta, waar abortus na verkrachting zelfs is verboden. Echt gewoon 100%. Het lijkt een euro op zijn kant te gaan worden. Want interne geluiden uit de EU-regering zijn niet positief, ondanks massale steun uit het EU-parlement. En als de EU-regenten liever naar het grote geld luisteren, dan is dat een enorme schande. Maar het is wel duidelijk dat het niet aan de bevolking van de EU ligt. Die hebben en masse laten weten, ook via hun parlementaire vertegenwoordigers, dat het anders moet. En daarin ligt hoop. Ik ben ook heel benieuwd hoe vrouw- en transvriendelijk de nieuwe regering in Den Haag zal zijn. Of Rob Jetten en D66 nog enige ruggengraat gaan tonen. Want het wetsontwerp voor de verbetering van de transwet laten behandelen is nog geen garantie op winst. En vrouwenrechten verbeteren is ook niet echt een CDA of een VVD-punt. Fascisme berust op het uitsluiten van groepen, op het intrekken van rechten. En dat is iets wat helemaal tegen het concept van rechten ingaat. Rechten kun je niet intrekken. Je kunt wetten intrekken, maar verleende rechten kun je niet intrekken. Dat gaat totaal tegen het idee van rechten in. Fascisme is in de basis lawless, wetteloos. En het is belangrijk dat we elkaar niet alleen online zien en dat we buiten komen, zoals nu. En nog veel meer mensen. Dat we elkaar op straat en ook op het werk tegenkomen. Dat we gemeenschappen opbouwen waarin we elkaar helpen, ook als we elkaar niet aardig vinden. Door elkaar te ontmoeten leren we elkaar kennen. En dat is waar rechts het meest benauwd voor is, dat we elkaar gaan vinden. En tot gezamenlijke actie komen, de verdeeldheid verslaan. Dat we gaan staken voor onze rechten. Want niemand is vrij tot Palestina vrij is. Tot Soedan en Congo vrij zijn en Koerdistan. Tot Amerika vrij is. Schaf Israël en de VS af en we zijn een heel eind op weg. La luta continua.